կինը չհասցրեց տակ տեղ բերել։ Չոլոն ոսկեթած գյուղի մի անշուկ խրճիթում նստած իր խուրջին ներկարում։ Կարում էր հաստ մախաթով։ Ավարտելուց հետո խուրջինը թափ տվեց և մի քանի իրեր փաթաթելով դրեց մեջը։ Ապաշինեց մի գլանակ և թամբաձև աթոռը առաջ քաշելով նստեց և սկսեց հանգիստ ծխել։ Նա արդեն նորոգել էր իր ոտնամանը և չնայած որ ամառ էր, բրդյա տակ գուլպաներ էր հագել։ Խուրջինի մեջ դրել էր նաև մի նախշուն ելեք, մի քանի կոճի թել, մի հերոն, 2-3 կտոր օճար, ծխախոտ և թիթեղյա մի բաժակ։ Հացներ պակաս այն էլ շուտով պատրաստ կլիներ։ Կնանջն ուղարկել էր ալյուրի ետևից։ Չոլոն ճանապարհներին մեծացած մարդ էր, ուստի կարևոր համարեց ստուգել նաև իր ձեռնափայտը։ Ելավ տեղից, անկյունից վերցրեց ճոկանը, մի քանի անգամ դրեց անրակի տակ և ամբողջ մարմնով ընկավ վրան, շուռումուռ տվեց և երբ համոզվեց, որ դիմացկուն է, դրեց խուրջինի վրա, պատի տակ։ Այնուհետև կարգի բերեց իր գլխարկն ու մեջքի գոտին։ Հաքին Բամբակյան մի հին տակնոց կար, ստուգեց կոճակները, ամեն ինչ տեղն էր։ Ներս մտավ Յադիգամը, Չոլոյի կինը, մի ծածկված տաշտակ թևի տակ։ «Դե շուտ արա հացը թխիր», դիմեց նա կնոջը այնպիսի եղանակով, որով սովորաբար դիմում են երկար ճանապարհ գնացողներին։ «Ինչքան ալյուր տվին»։ «Կոլխոզը ալյուր չունի, Բարսեղի տնից բերեցի»։ «Դե թոնիրը վառիր, մի քանի հատ էլ ձուկը խաշես»։ «Ինչ է եղել, Չոլո, էս ինչ պատրաստություն է», ասաց Յադիգամը տաշտակով ալյուրը իջեցնելով խուրջինի կողքին։ Յադիգամը մշեցի աղջիկ էր, որի հետ Չոլոն ամուսնացել էր Թալինի բերդը գրավելուց հետո։ 1926-ին Չոլոն 5 տարով ուղարկվել էր Տաշկենտ։ Այնտեղ նա զբաղվել էր կոշկակարությամբ, մի քանի ամիս էլ վարսավիր էր եղել։ Վերադարձից հետո դարձել էր հնակարկատ և գյուղացիների կոշիկներն էր նորոգում։ 1934-ին ընդունվեց կոլտնտեսության մեջ։ Երրորդ տարին էր, որ նրա խնամքին էր հանձնված անասունը։ Ամեն առավոտ Չոլոն եզներին քշում էր արոտ, արոտից էլ կալ, կալից դարձյալ արոտ։ Ժամանակին կերակրում, ջրում էր եզներին, մաքրում էր նրանց ախորը և ուժ գիշերով վերադառնում էր տուն։ Չոլոն արդեն հարվածային եզնարածի անուն էր վաստակել և համարվում էր շրջանի լավագույն անասնապահներից մեկը։ Այնքան նվիրված աշխատող էր, որ երբեմն լուսանցնում էր եզների կողքին։ Բայց ահա դրանից մի օր առաջ Չոլոյին ազատել էին աշխատանքից։ Կինը չէր իմանում այդ մասին։ Պատճառաբանել էին, թե Չոլոն կոլխոզի եզներին ծեծում է։ Կանչել էին գրասենյակ և ուղակի ասել. «Վաղվանից էլ եզնարած չես ու գործը հանձնել մեկ ուրիշի»։ Չոլոն կյանքի անցուդարձը հասկացող մարդ էր և գիտեր, թե ինչը ինչոց է։ Մորուկ կարոն և զնգրիկ պետոն անցել էին Պարսկաստան։ Փեթարա Իսրոն և Տեր Քաջի Ադամը հանգչում էին Դավթաշեն գյուղի Ձորալանջին։ Մորուկ կարոյի կնոջը և երեխաներին արտաքսել էին գյուղից։ Օհանի որդիներից մեկին, որին մարդան բերել էր իրենց տուն որպես տղաժառանգ, մորուքի պատճառով հանել էին դպրոցից և նա գյուղից անհայտանալով սկսել էր ապրել ուրիշ անվան տակ։ Տագնապի մեջ էին նաև հին ֆիդայիներ Ձիապան Բարսեղը և Արղազուրիկը։ Չոլոն զգում էր, որ իրեն կձերբակալեն և կձերբակալեն հենց այդ գիշերը։ Ահա թե ինչու նախապես կարգի էր բերել խուրջինը և ամեն րոպե սպասում էր, թե ուր որ է կգան իր ետևից։ Գաղտնապահ մարդ էր Չոլոն։ Ֆիդայական կյանքը նրան վարժեցրել էր ծածկամտության։ Այդ էր պատճառը, որ նա չէր ուզում կնոջը բան ասել, սակայն կինը զգում էր, որ Չոլոն մի կարևոր ճամփորդություն ունի կատարելու։ Մի բան մխիթարական էր, որ Չոլոն արդեն պսակել էր իր աղջկան։ Մնացել էին ինքը, Յադիգամը և փոքրիկ Սարհատը, որդին։ Թեպետ ուշ էր, բայց Յադիգամը թոնիրը վառեց, երիկնադեմին հացը պատրաստ էր։ Կինը ամուսնու համար թխել էր նաև մի քանի գաթա։ «Գաթաները դիր խուրջինը, իսկ ձվերը փաթաթիր լավաշի մեջ, աղը չմոռանաս», Յադիգամը լռելյային կատարեց ամուսնու պատվերը։ «Ուրեմն բարի ճամփա է գնալու», մտածեց կինը և մի ուրախ շող անցավ նրա տխրամած դեմքով։ «Տանը սխտոր կա», հանկարծ հարցրեց Չոլոն։ «Կճարվի», ասաց կինը։ «Մի քանի պճեղ սխտոր դիր, մի քիչ էլ տակ դեղ»։ «Սխտորն ինչի համար է», մռայլվեց կինը։ Քեզ ասում եմ դիր։ Յադիգամը բերեց սխտորը և շտապեց տակ դեղի ետևից։ Չոլոն սխտորը թղթի մեջ պատատելով կոխեց տակնոցի գրպանը։ Նա նորից վերցրեց ձեռնափայտը և շուրը մուր տվեց։ Ծայրը քիչ մաշված էր։ Մի քանի անգամ էլ հենվեց վրան, ամբողջ մարմնով կամենալով փորձել ամրությունը, երբ դուրը բացվեց և միանգամից ներս մտան 5 զինված տղամարդ։ Չոլոն խորջի նշալակած դուրս եկավ։ Կինը չհասցրեց տակ դեղ բերել։ Ճանապարհին իմանալով պատահածի մասին, Յադիգամը լալահարաջ վազեց գյուղսովետի և կոլխոզի գրասենյակ հայտնելու, թե եկել են Չոլոյին տանելու, օգնության հասնեն։ Գրասենյակից հուսահատ դուրս եկավ և վազեց ձիապան բարսեղի տուն։ Այսին հայդուկը Չոլոյի մերձավոր բարեկամն էր։ Այդ օրվա մի տաշտակ ալյուրը Յադիգամը փոխարինաբար վերցրել էր բարսեղի տնից։ Այդ տան էր գտնվում նաև Չոլոյի մանուկ Սարհատը։ Մինչ Յադիգամը կվերադառնար բարսեղի և իր որդու հետ, իրենց դռան վրա մի սև ծանր կողպեք էր դրված։ Կնիքը վրան։ Վայ անխիղճներ, Չոլոյի ստարան։ Գոնե թողնեին վերջին անգամ իր որդի Սարհատին տեսներ։ Ծղրտաց Յադիգամը անզորությամբ կախվելով երկաթե փականից։